fi ñew ci laaj bok na ci fiñ ko gisé won mom moy ndax masalan manam ku lek yap geuleum ndax manam ndax ñiapam day tot wala det wala bok ko comme masalan bok na fiñ ko gisé won manam moy ndax alquran manam ndax alquran meuneuf lu ko jangal niw wa lolou bok na fiñ ko gisé won ndax manam comme yi nga xamantene ñom ñoy yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko lajjon ndax meuneuf na saraxe mu ne dedet mu ne waw meuneuf na saraxel nit mu ne waw meuneuf nako adjal mu ne waw meuneuf nako manam wax yoy non ñuko wax mu nan waw yoy dafa fekk ne manam han manam ndax meuneuf nako woral mu ne waw yoy yep dafa fekk ne dañ ko ko laaj te manam mais buñ manam kon ci lañuy xamé ne meuneuf ko teunk ci yoy kesse voilà ala kulli halin fi tamit laaj bi nga xamantene mom lañ ko laaj ba xam meuneuf manam ndax buma nekk ci bir julli manam di julli sama ñap toj ndax damay japp wala det mu dal ne dedet ne bu mu dem hatta yak ma zatan aw yajid rihal mbete mu dal di deg baat bu koy won ne ñapam tan ne wala bo mu am xet bu ko koy wax ci lañu xamé ni kon loolu manam dafa ñew ci waatu wayu tonto ak laaj kon bu boba nak loolu day dal di nek lo xamantene manam a mom moy dal di gëna day degeural mazhabu jumhurul ulama rahimahumullah té sax manam mazhabu jumhurul ulama rahimahumullah ta'ala li nga xam insha Allah moy li gëna degeur té li nga xamantene mom mokuy gëna degeural bok na ci li gëna wané lool mom mo gëna degeur moy bu fekkentene manam moy su fekkentene masalan nit ki day sikki saka sa su nek ndax ñapam toñ na wala tojur bu yagge lool da koy dal di yobbu ci muy nek ko xamni fu mu tolo day sikki saka wa donte maliki rahmatullahi alayhim wax joju dañ ko teunk ci ko xamantene manam ci ka bu normal waye su deme bay sikki saka nak bu boba dotu diko baye ci xel waye bu boba lol amna lenen lo xamantene tontu la bo xamantene meuneuf na len ko tontu te mom moy lolou suñ ko baye so suñ ko tambale lolou day continuer wa suñ ko tambale lolou day continuer ci kaw lolou day dal di yobbu wat rek ci resultat bele legui nak li nga xamantene mom moy li geul moy kon ñu dal di koy teunk legui ni téré ko legui manam baye xel mbir mom legui su ko defé manam ñu baña baye manam mbir mom baña continuer lolou moy insha Allah taala li gëna deugër manam moy nga xamné yaangi ci bir julli wala ne ko ci bir julli mo xam toj gi dafa tew wala toj gi tewul yep manam nit ki manam amna japp day baye xel japp ndax lan ndax hadith bi zahiru hadith bi limu wax andak li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxone la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdath hatta yatawadda la yaqbalu dunnahu Allahu bur ya Allah salata ahadikum julli ken ci yen idha ahdath ndam tojal na hatta yatawadda mbeta mu dadi japp kon lolou day tektale ci anam gu leer ne manam su fekkentene kon tojalul manam du japp te kon tojal gi dafa wara nek lo xamantene dafa leer ndax ñoom ñaar bo len xole ñaari groupe bi moy maliki rahmatullah alayhim ak jumhurul ulama te ñoom ñay hanafiye ak shafiye ak hanabilay rahmatullah ala al jami' li nga xamantene mom la seen wute nek ñoom d'accord nañ ci jëfëndiko hadith bi d'accord nañ ci jëfëndiko règle bi nga xamantene mom mo nek ci hadith bi waye fi ñu wute rek mom moy lan moy ananal lañ koy jëfëndiko yé bu boba hadith bele na la nga xamantene mom lañ la wax moy hadithu abu hurayra bobu radiyallahu ta'ala anhu mom dalen dadi tekkale ndax mom dafa len fek na tok té manam kon fu limi tek moy kon fek tok gi leer bok na ci lew lolu kon mom mo nekkon mas'ala bu ñëkk bi ñaarelu mas'ala bi nga xamantene mom mo nekk ci hadith bi moy tay masalan su fekkentene damay sikki saka manam ndax yorna nja manam manam masala xet xeñ na ma manam amna xet guma xeñ wala bok manam nit ki xet gi da ko xeñ wala mu deg kaddu nda day juk day japp ju wat wol manam fek manam mom fi mu ne manam ndax day jugal rek dem japp ju wat donte xamul ba xam ci mom la genné wala det lolu tamit manam dafa am tekantal su fekente na mom kessine mo nek place bi mu ne kok sik nekul ci ne day xamni mom ci mom la genné bu boba nak day dal di dem japp ju wat kokku mom ala kulli hal lolu munu ci recc legi nak mu dal di dess benen mbir mi mom mo su fekente ne fi mu ne manam mbolo lañ té mom xéñ nako té xamul ba xam ci mom la génné wala dé wala bok baat xéñ na baat dégg na baat buy woné na japp tégg na wala xamul ba xam ci mom la génné wala dé kok tamit manam bu boba borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañu wax ne manam li nga xamne mom moy li gëna deugël inshallahu ta'ala manam ñoom ñep duñu juk dem japp ju wat dedet comme ni nga xamantene non lañ koy faral di netalé nan ñoom ñep dañuy juk japp ju wat dedet ñoom ñep duñu juk japp ju wat kenn ku ci nekk day xol ba xam mom jappam tok na wala deb su fekkentene leer nako ni mbir manam gennewul ci mom boba mom doot juk dem japp ju wat amma su fekkentene nak woor manam wooruko manam tamit loolu tamit batay wooruko ne manam japp gi ci mom la joge kon bu boba dootul bayeti xel ci sakka gi ci li nga xamantene mom lañ wax manam moy bu fekkentene li nga xamne moy li gëna deugër mom moy wax jumu woorul ulama rahimahumullahu ta'ala amma ci maliki mom kum siki sakana ndax mom ci mom la genné wala genné wol ci mom rek day daal dem japp ci wat waye amma li nga xamantene manam mom moy li gëna deugër te mom moy mazhab jumhur ulama rahimahumullah mom moy day japp ne genné wul ci mom bu fek mu wor ko ni ci mom la genné leg bu fekante na masalan ñett nit lañ kenn ku ci nekk japp ne genné wul ci mom bo wa njappam du daal du kenn ci ñoom du japp ne njappam togn légi li nga xamantene nak par contre mom lañuy def moy suñu waré julli kenn ci ñoom du jité morom ah kenn ci ñoom du jité morom mi ndax lan ndax possible bi mu possible ne kenn ci ñoom seen ñapam ñapam dafa tek kon loolu tamit manam bu boba kon yoyu tamit manam bobu benen até la mu daal def tam benen masala mom moy su fekente ne masalan dama wara julli dama siki sak ndax manam sama njapp tagna wala tudur won avant legui bu boba lay bayi xel manam moy masalan gis nañ ne su fekente ne dama tok dal ne masalan ah man de warna julli ma xol wa mom man yor na njappam deet waye ma xamne bima julle suba mom yoron na njapp ma dal tok ba tisba bi xamatuma ba xam sama njapp gogo perte nako wala deet bu boba damay jog rek dem julli ji lol moy benn bi deug la nak même jumhurul ulama rahimahumullahu ta'ala wax nañ ne sop nañ ci mu japp wa ndax lan ndax renouvel la njapp sa yo waray julli waye nak amma su ci sakka gi mom dañ koy sanni legui nak tay su fekenteene dama ni wa man wa man yor na njapp wala det sama njapp tojon na wala det bu wa duma bayyi xel su ci sakka bobu damay jog rek dem julli ji legui mu dadi dess fofu benen masala manam moy su fekenteene manam dama wara dama xamne yor japp wat na fi ci digeunte bi tey sama njapp tok na fi ci digeunte bi xawma ban mo jitu xawma ba xam sama njapp tok gi mu tok mo jitu wala han wala njapp gi ma fi japp wat mo jitu boba damay xol li geuna sori manam damay xol ba xam japp bob ma fi japp wat julli na fi wala det ci bir julli gog nak ma xol lan mo jitu won ma dali jeffi contraire manam lu jitu won moy su fekente na li jitu won mom moy dama japp won manam lu jitu won moy yoron na japp bala ta may julli boba kon nak damay japp ne kon sama njapp dafa toj ma dali dem japp ji amma su fekente na li jitu won moy dama yoron japp dogu julli boba damay bayyi xel japp gogou non nga xamantene mom la japp won ci bir julli ci deng wax kon japp na tudum legui nak su fekente na masalan dama bu fekente na manam manam kon manam suma jappé ni kon manam dama julli comme masalan ma daal di julli yor wala ma daal di julli suba waye gis na avant ma doon julli suba dama bëgg julli tisbar légui avant ma doon julli suba yoruma won japp waye nak xam nga ni japp na fi ci digënté bi té julli na fi té toj sama japp toj na fi légui boba damay japp né comme ko yoruma won japp la ta moy julli suba kon limi téki moy kon japp la mujjé def té lool mo moy li woor amma su fekente nak dama ni avant muy julli suba mom dama yoron japp kon booba dama nan ah kon nak tot la mujjé def ndax xamna ni tegal na fi voilà deng lolu manam moy legui nak amma su fekente nak xalu gogo non xawmuko manam jowna ba wara julli tisbar wala mo wara julli yor dadi yek ni lata muy julli suba xamna ni dal sama njapp toj na fi te sama njapp amna manam sama njapp japp na fi te sama njapp toj na waye xawmu ñom ñaar bu jitu te xawma xaal bi man ne amé won ci bi laata muy julli suba bu boba nak damay daal sanni lepp nak daal dem japp ci lool moy li nga xamantene tamit mom mo aju ci bobu masala legi mu daal dess benen masala manam mom moy su fekenteene nit ci manam ndax tok gi manam ci ngela war rek la yam wala deet li nga xamantene mom moy li gëna siiw ci waxu borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala té loolu wax la bo xamantene ku melni ibn habib ibn al-maliki rahimahullahu ta'ala leral nako manam mom moy fi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa tok dafa tuddu ak tok gi nga xamantene manam moy ngelawal manam duf ko tuddu ngir ne ngelawal mom du amul dara lo xamantene ab jeexital la bu muy bayyi ci yaram nit ki wala ci yereem waye tay bu fekkontene masalan ay sawla wala ak dem allu masalan bu boba fokk day xol ndax manam bu fekkentene toy gis na toy manam boba day jëfëndiko li nga xamantene mom lañu wax qara'ini moy li nga xamne ñom ñoy lekkalok mbiri su fekkentene masalan da fay duté ba xam masalan saw gene na ci mom wala deet boba day daali xol ba xam saw gene na ci mom réellement wala deet amma su fekkentene day sikki sak ba xam manam ak dem allu da fa gene ci mom wala deet boba tamit day xol ndax deug gi dara gene na ci mom wala deet waaw amma nak su fekkentene nak manam dafa sikki saka melni dafa genné ci mom bu boba du lal awram de ndey daali xol ba xam genné na ci mom waye su beure lu ngoy dal ndey daali xamne kon li sikki saka gog rek la mu daali am tamit benen mbir bo xamantene mom lañu wax an nadh gog nga xamne mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don def te mu nek ci hadith yo xamantene mi ngi ci sunan imam sunan imam at-tirmidhi ak imam an-nasa'i rahmatullahi alayhima nga xamantene yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bu daan japp ba pare daf daan jël ndox wis ko ci manam ñu wis ko ci biir tubayum wala bok bu daan dem won ak ba pare daan jël ndox wis ko ci biir tubayum ngir lan ngir dakk ci sak bo xamantene warna mëna nekk ci mom té loolu manam siwu ne ñu ko melni abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma don nako jëfé loolu kon tamit manam benn mbir la bo xamantene dana tax mu mëna dakk ay sikki sak yo xamantene da fay ñëwé ci man lolu tamit manam mu dadi dess fi tamit benen masala manam moy su fekenteene manam moy su fekenteene masalan damay sikki sak nak legui lolu manam li ñu tuddu yep ci taharatul hadas la aju manam mu dadi dess nak manam lo xamantene da fay aju ci taharatul khabas te amanna insha Allah taala lolu motax imam al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al maqdisi rahimahullah indi hadith bi ci buntu bi mom modik manam masalan tay su fekenteene sama yere dafa am lo xamantene dal na ci te may sikki sak ndax lolu manam ndax lolu sobe la wala du sobe ana lolu nan lay def manam sama yere bi dal damay sikki sak ndax sobe dal na ci manam li ci dal sobe la wala du sobe koku tamit borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañ ni bobu bu ma ci sikki sak boba dama koy wiss manam xawmu ba xam dara dal na ci man dal gis na ci dara xawmo ba xam sikki sak ba xam sobe la wala du sobe bu boba nak dama koy wiss comme ni nga xamé waye du mu obligé raxas ko comme ni nga xamantene non la nekk ci hadith bu nekk ci ñaari sahihi manam sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima mo xamantene hadith anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu mun an jaddatuhu malaikata da'at rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li ta'amin sana'athu fa akala minhu thumma qala qumu falusalli lakum muné mama mulayka radiyallahu anha dafa wo yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dal koy togal ñam invité ko ci kërëm mu dal ci lek ba mu lekke ba paré mu dal ni ko nak qumu falusalli lakum juglen ma julil len manam juglen nak ma dal len di jité julli nafila qala anas dalne radiyallahu anhu fa qumtu ila hasirin lana qad suwadda min tuli ma lubisa neena ma dal di jog dem ci ben suñu ben manam basang go xamantene manam qadis wadda dafa legi nak basang gi manam dafa sijada bi dafa manam ñuul min tuli ma lubisa ndax yag giñ ci yag teud neena fa nadahtuhu bima in ma dal ko wiss ak ndox neena fa qama alayhi mu dal mu taxaw nak rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dal taxaw ci kawam neena wa safaftu ana wal yatim wara'a manam man ak benen njirum bi manam benen xale bi ñu daali taxaw ginaaw yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wal ajuz min wara'ina maggal gi manam moy mamam daali taxaw ci suñu ginaaw munafa sallallana rak'atayn yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daali ñu jullu ñaar rak'at man sarafa rasulullah sallallahu alayhi wasallam ginaaw gi nak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daali dem manam hadith bi day tektale kon ñu ne su fekenteene manam comme anas radiyallahu anhu manam manam basang gi dafa ñuul te ndax ñuul gi mu ñuul xamul ba xam li ci dal sobe la wala du sobe lolou mom motax mu dal dikoy soxla wiss ñu ne kon lolou day tekte la kan ci anam gu leer ci ne kon manam bu fekente ne sama yere dafa am lu ci dal bam muy sik sak ndax sobe la wala du sobe dama ci wiss amma su fekente ne nak dafa am lo xamantene daf ma dal masalan ma dal di nek ci julli masalan mu dal am lo xamantene sobe la bu yeg manam benn mbir la dal bo xamne dal na ma bu boba muy sik sak lolou lu mu don xawma ba xam sobe la wala du sobe bu boba duma dag sama julli gi ngir lolou ndax zahiru hadith bi manam ndax te manam ndax zahir ndax qaida bi nga xamantene mom mo fi nek te manam mom moy al aslu fil ashiya'i at tahara kom niñ ko waxe won ci biñuy introduire buntu bi manam ciosani ci mbiri mom moy dañu lab niki nonu manam su amé luma dal manam ma xawma lan la boba duma japp ne sobe la manam kon wis te wis gi makoy wis lolou dañ ko sopp nekul lo xamantene fara dalay don ci man manam waye nak wis nañu xamne ci ñent mbir rek lañ koy defé comme ni nga xamantene nonu lako maliki yi rahmuhullahu ta'ala di leralé manam ngi la maliki yi rahmatullahi alayhim dañuy insister ci bobu masala manam ni manam wiss ci ñent mbir lañ koy defé manam ci yéré ak ci dal ah ak ci xofu ak ci basan comme ni nga xamantene manam ci yoy lañ koy defalé comme ni nga xamantene nonu ni ñëwé ci hadisi manam hadith yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam te bokku na ci hadith yi nga xamantene mom ño teggu ci suñu hadith bi insha Allah ak hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañu la wax sank te lolu ci basang la manam lolu kon manam yi ci dess nak manam bu boba ken du len wiss ci dess manam manam lu demé nek yaram bu ci sobe dalé du mu ko wiss waaw wala li ci dal muy sik sak ndax sobe la wala du sobe boba duma ko wiss dama koy jindi voilà legui mu dal di dess fofu tamit benen manam manam mu dal di dess fofu tamit benen masala moy tay su fekente ne masalan dama yor ay yere yo xamantene manam dama xamni li sobe dal na ci yere bi mom sobe dal na ci waye sobe bi xamna fan la nek boba comme dafa ragne ko beurep bi nga xamantene fa la sobe bi nek bu wa dama koy da di raxas mo iza ta'ayyanat an-najasa ghusila mahalluha bu fekenteene beurep bi dafa comme niko imam al-akhdari rahimahullahu ta'ala waxe manam su fekenteene beurep bi leerna mo ni fi la sobe bi ne bu wa dama raxas ci place boba wa su fekenteene dafa leunt wa in tabasat ghusila thawb kullu dama da di raxas yereb yeb lol moy su fekenteene dafa leunt ndax lan ndax haqa'id bi nga xamantene mom mo nek ci hadith bi te moy al-yaqin la yuzalu bi shakk manam lu woor duma ko dindé ci ci saka li nga xamantene mom moy lima woor mom moy yere bi amna sobe li nga xamantene mom momo woor moy fumu ne boba comme meuna dindi sobe bobu meuna dindi jogé ci ci saka bobu delu wat ci yaqin manam moy kon boba damay dal dem raxas yere bi yep la raxas lolu manam kon mom moy bo benen manam benen masala bi nga xamantene mom mo ci génné benen masala bi nga xamantene batay manam daf ci aju moy su fekenteene manam sobe dafa dal manam dafa am dama amé ñett yéré mu am benn bo xamantene mom dafa amé sobe bo boba nan lay def té ñett yéré yi rek la am pour mëna julli bu boba li nga xamantene mom moy def mom moy su fekenteene mënuma leena foot ñoom ñepp ñu manam ba sol leen li nga xamantene mom lay def moy damay sol benn bi julli ci simmi ko sol benen julli ci manam comme que benn rek mom mo am sobe bu boba benn rek lay sol julli ci légui am ma su fekenteene masalan manam dama wara julli ci manam su fekenteene masalan dama yoré manam ñetti manam dama yoré téméri yiri manam ma yor 100 yiri yo xamantene benn bu ci nek manam xamna né amna ñetti yo xamantene dañay amoy sobé bu boba du soxna muy julli 100 yiri yépp dama daali jël benn sol ko julli jëlat benen sol ko julli jëlat benen sol ko julli muy ñet mu déda jëlat benen sol ko julli muy ñent mu leer mané amna benn bo xamantene solna ko té sama ngiap bu té bobu julli manam yéré bobu sobé wul won manam niki nonu itam su fekente né masalan téméri manam sama téméri yéré yi fukk ñom ño ci sobé wu bu boba fukk ak benn lay sol dana yor fukki yéré té xawma yan lañ té gisuma sobé yi té mënuma léna raxas té mënu xawma yan la ci ñom boba damay daali jël fukki yere yépp ak benn lay jël damay tan kon ci sama abatan bobu fukki yere ak benn tek sol benn julli simmi ko sol benen julli simmi ko sol benen julli ba fukk ak benn ni mat manam dal ci gattal su fekenteene x yéré la yor wala n yéré la yor bo manam bu fekkete ne n yéré mo sobeu ci sama yéré yi han n yéré ño ci sobeu manam li nga xamantene mom la soy moy n plus 1 yéré lay julli manam moy fokk mu julle manam nombre bobu nga xamne mo sobeu ma dal ci tek ben bu ko defé mu lèr mané au minimum amna ben yéré bo xamantene mom julle nago to sama julli baxna manam kon lolu manam mom lañuy dindé manam mom lañuy dindé tékanté lay masala bobu mu dal di def fofu tamit benen masala moy su fekkenté né masala sama dama yor fi tamit fukki satala yo xamantene amna ñu wax ma dal di len di tek ni manam masala tay dal ñu yépp dañu ubbék woon manam xat dal di ñew naan ben ci ben bi lolu masala bobu maliki yeey bokku ci masala bi may ñu maliki ak zahiri rahmatullah alayhim bokku ñu ci ñi nga xamantene ñom la concerne ñom ñoy hanafiye ak shafi'iye ak hanabilay rahmatullah alayhim ñom ndax ñom la ñoy baye xel ndax mbir mi amna sobe wona wala sobe wul manam comme ñi nga xamne maliki rahmatullah alayhim ñom li ñi baye xel ñom ak zahiri rahmuhumullah moy ndax tiafka gi ak xet gi ak melo soppe ko no wala det su fekente ne do la fa soppe ku te sobe moko soppe booba kon manam moy ndax li day sobe wu manam ndox mi day sobe wu amna su fekente ne lu lolu manam booba ndox mi ndab li bobo ci ñom dootul sobe wu legi nak manam legi masala bi mom moy kon manam su fekente nak manam zahiri ki su fekente na hanafiye la ak shafi'iye ak hanabila rahmatullah alayhim ma dal tek sama fukki satala wala bok sama fukki si wono manam kon ci ñom bu fekente ne touti sobe daf cey rat booba ñom da fay tamit manam ñom booba ndox ma day dal di sobe wu booba nak legi na ana nan lañuy def mo xam soppi na tiaf ka gi wara soppi ko booba kon ana nan lañuy def booba ni nga xamantene non lañuy def mom moy comme principe bi nga xamne mom lañ la waxon sank booba damay dañuy jappo ci ñaari manam dañuy japp julli japp wat julli waaw ndax lan lutax mo wara japp te ben lutax ñaari japp manam ma jappo ci bi da ak jappo wat be dogu julli ben julli lutax lolu du bax litax mom moy su fekente ne dama jappo ci ndox mi julli fek ndox mom mo amé sobe bu boba non seulement sama japp du bax waye damay tilima dama sama yire sama yaram bi day am sobe bu ci ne manam legui su fekente ne masalan sama manam ben rek ndap ben ndap la ci nan ci ben ndap wala ben ndap la sobe bi dal ndox momu ci ñom kon dafa sobe wu su fekente ne ndox momu dafa sobe wu ma dadi dem dadi ci japp manam ma dadi japp ci ben mën na nek ne ñaarelu ndox bi nga xamne mom la jappo ndox momu exactement ci la sobe bi nek manam mën na nek ne japp bi mu mujjé japp bobu ci la sobe bi nek té comme ndox mi dafa sobe bu boba day sobe dalé sama yaram té sobe té jullé ak sobe ci ñoom dafa haram té dafa nek lo xam soko dafa ci jullu lu bax ci kaw lolu kon bu boba dañuy obligé def ni dañuy obligé japp julli dal di japp wat julli wat légui nak mu dal di def fo benen masala bo xamantene xawna wuté ak bi tuti donte amna yu bari luñu bok mo su fekkante ne nak lu laap mo ci dugg manam lu laap mo ci dugg ba taf ba soppi lu demé nek taf ka gi masalan wala xet gi manam tay buma yoré ñaari ndox yo xamantene benn bi ci ciosanam dafa amé xet ma dal di jël benn produit soti ko ci benen ndox bo xamantene ci ciosanam mom amul won xet waye produit bobu day jox xet comme xet be wala tay masalan tamit loolu mënef nako gis tamit ci lenen manam moy tay su fekente ne mo jëlé ndox mo xamne masalan ndoxum jiit la ndoxum jiit da ngay gis ne day saf xorom mu am benen ndox mo xamne mom dañ ci sorti xorom ba mo ñom ñaar manam xamétuma ban mo ci ndoxum geejgi ak ban mo ci dul ndoxum geejgi ndax ñom légui nuro nañ complètement ñoo légui bu boba wala bok jégué woné waye xawmu ban mo ci ndoxum geejgi ak ban mo ci dul ndoxum geejgi bu boba ñom ñaar ñepp dama leen di jappo manam bu boba suma jappo ci ñaari rek day dadi bax manam duma japp julli japp wat julli damay japp ci ñaari dogu julli ndax lan ndax li nga xamantene manam li gëna mag li ma mëna dal mom moy jappo manam ma ñëkke jappo ndox mi nga xamantene ndox mom laab na tay laab laati te moy ndoxum geejju après nak ma daali jappo ndox mi nga xamantene mom ndoxum xorom la booba li gëna mag li ma mëna dal mom moy mu mujjé jappo ndox mi nga xamantene moy ndoxum xorom bi te bu booba leneen rek li nga xamantene mom la mo mëna dal moy sobe moy li laal sama yaram li ci tak so alu laap lay doon te bu booba dana ci mëna jullé kon bu booba ñaari masala yoy wuté nay kon fu fekente ne damay sik manam dafa am ndox mi ben am mu sobe wala am wala benen bi manam mu am lu la wuti nañ legi mu dal di res fofu tamit benen masala manam moy su fekente ne damay sikki sak ci ndox mi la